ngo mokano liboso te na linga lisusu nazela mobayo ya kobalanga na mipesakise na losambo nazela kino mokano ya nzambe ekokama na mipesaki na losambo anga mwana mama ekandi nzona sengaka ndenge akozwaka mama yeyeye nasenga na nzambe apesanga mobali oyo alakelanga nakovanda na ye sekoliwa tosala na ye fani nzambe atindelanga faniselos dombasi ye abupia na ngai mama ibala oyo nga naswi Don't pass it. I'm the best of all. Mathieu Lopez.